Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, bir Kırık Plak Kulübü'nde daha sizlerle birlikteyiz ve ilk şarkımızı Sezen Aksu'nun 1976 yılına ait 45'liğinden dinliyoruz. Yaşanmamış yıllar. Plan diğer tarafındaysa Kusura Bakma adlı şarkının ilk versiyonu yer almakta. Ben beni kendi içimde bilmem arasam bulur yaşanmamış genç yıllarımı ve sebebini suskunluğumu buluşsam orada kendimle ve yaratsam ellerimde küçük bir sırça köşk misali dostlarımla benim evrenim. Sezen Aksu'nun ardından Tülay Özer'i 1979 yılında çıkardığı ilk Aşk 45'liğinden bir Sezen Aksu bestesiyle dinliyoruz. Büklüm Büklüm. Beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin uğruna savaş vermediysen ne söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin uğruna savaş vermedi. Sanki seni bor gibi, sanki yine

gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. Saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım yalnızlığa, gel desen, gel desen, gel desen, gelemem ki. Yeşim'in 1979 yılına ait Doğuş adlı long play'inden dinliyoruz. Herkes gibisin. Bu şarkıyı Cem Karaca yıllar sonra seslendirmiş ve şarkı bir hit haline getirmişti. Gönlümle baş başa düşündüm demin, artık sihirsiz bir nefes gibisin. Gönlümle baş başa düşündüm demin, artık sihirsiz bir nefes gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbimin akisleri söner bir ses gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbimin akisleri söner bir ses gibisin. Gönlümle baş başa düşündüm demin, artık sihirsiz bir nefes gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbimin akisleri sönen bir ses gibisin. Bence artık sende gibisin. Maziye karıştı sevda yeminim. Bir anda unuttum seni emin. Kalbimde kalbine yok bile kin. Bence artık sen de herkes gibisin. Sevgiler Zerrin Özer'in 1980 tarihli ikinci stüdyo albümünün adı. Sözüyle bestesiyle Bora Ayanoğlu'na ait O Yaz adlı şarkıda Zerrin Özer sizlerle. Ne güzel geçmişti bütün bir yaz. Başında kavak yelleri esen o yaş. Bense hanım eli kadar beyaz. Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Bense hanım eli kadar beyaz. Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Nasıl da koşuşurdu. Sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde. Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Eline derdi safça elin. Kalbimize dolan gamla oturup ağlamıştık sessiz çardakta. Çaresiz erken inen akşamla veda edip ayrıldık biterken o yaz. Çaresiz erken inen akşamla veda edip ayrıldık biterken o yaz. Sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Çaresiz erken inen akşamla veda edip ayrıldık biterken o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde. Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Çaresiz erken inen akşamla kulübünde Tanju Okan'ı dinliyoruz. Kaderim. Yıl 1976. Sarhoşum seninle. İçkiler tat vermiyor. Ben seninle doluyum. İnan sensiz olmuyor. sana ihtiyacım var. Sensin benim her şeyim. Şimdi sen de yaşıyor. Bütün kaybettiklerim. Dur gitme ne olursun. Bırakma yalnız beni. Tanrı bile affetmez sevene zulmedeni. Dur gitme ne olursun. Bırakma yalnız beni. Tanrı bile affetmez sevene zulmedeni. Gözlerin yine beni düşürdü sarhoşluğa. Alıştırdım kendine, sonra bıraktım neden. Anladım ki bir tanem. Sevilmeden. Dur gitme ne olursun. Bırakma yalnız beni. Tanrı bile affetmez sevene zulmedeni. Dur gitme ne olursun. Bırakma yalnız beni. Tanrı bile affetmez sevene zulmedeni. Alıştırdın kendine, sonra bıraktın. Neden? Anladım ki bir tanem. Sevmişim. Sevilmeden. ...1974 yılına ait sözleri Öykü Aker tarafından yazılmış Aşkın Bir Ateş adlı şarkıda Selda Bağcan'ı dinliyoruz. Aşkın bir ateş gibi yanıyordu kalbimde. Senin o vefasız sevgin kül bıraktı yerinde. Şu yabancı dünyada insan her gün ölüyor. Çok sevinin başına neler geliyor. Bu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanırım. Thank you. insanlar gün ölüyor. Çok sevinir başına, neler neler geliyor. Ay ay ay ay ay, neredesin sevgili? Sevmediğinin bile bile, yine seni severim. Sevmediğinin bile bile, yine seni Vedat Çetinkaya alıyor. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ne olur. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç, ne olur. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç, ne olur. Düşsün üstümüze karlar, yaksın yüzünü rüzgarlar. Damla damla aksın yaşlar, gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç, ne olur. Ellerini ellerimden alma sakın, alma sakın, alma sakın, ne olur. Ellerini ellerimden alma sakın, alma sakın, alma sakın, ne olur. Ayrılmak olmaz hiç senden, rüyamızı bitirmeden. Hasretimi dindirmeden, ellerini ellerimden alma sakın, alma sakın, alma sakın, ne olur. Kanat çırpar kuşlar sana, koş gel bana, koş gel bana, koş gel bana, ne olur. Kanat çırpar kuşlar sana, koş gel bana, koş gel bana, koş gel bana, ne olur. Sensiz bitmiyor günlerim, beklemek oldu kederim. Uzaklarda durma derim, kanat çırpar kuşlar sana, koş gel bana, koş gel bana, koş gel bana, ne olur. Koş gel bana, koş gel bana, koş gel bana, ne olur. Koş gel bana, koş gel. Semiha Yankı, sıcak sımsıcaksın. Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Tam şuramda, göğsümde, benliğimde, içimde. Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Şuramda, göğsümde, benliğimde, içimde. Sıcaksın, sıcaksın, her an yanındasın. Nefes al. umudumsun. Şiirlerim sen, resimlerim sen, tesellim, özlemim, mutluluğumsun. Dudağımda tek şarkım, kadehimde tek içkim, aklımdaki tek isim. Kim demiş uzaksın diye, sıcaksın sıcaksın, her an yanımdasın, nefes alışım, gülüşümsün. Sıcaksın sıcaksın, her an aklımdasın, seslenişisin kalbimi. Sinek Saz ve Caz topluluğu alıyor. 1973 yılı çalışmalarında yarın belki geç olur diyorlar. Söyle neden kaçıyorsun bana hayatım? Zerre diyorsun, zerre diyorsun. Söyle neden kaçıyorsun bana hayatım? Zerre diyorsun, zerre diyorsun. Seviyorum, ayıp değil. Güzel sevmek günah değil. Bir an dur da dinle beni, nazlı bebeğim. Sana bir aşk masalı söyleyeceğim. Bir gün gelir sen de benim gibi yanarsın. Boşa geçen günlere koş gel bana sevgilim, her an seni beklerim. Yarın belki geç olur, bu gece sevmişim. Yarın belki geç olur, bu gece sevmişim. Neden kaçıyorsun bana hayatım? Zerre diyorsun, zerre diyorsun. Söyle neden kaçıyorsun bana hayatım? Seviyorum, ayıp değil. Güzel sevmek günah değil. Bir an dur da dinle beni, nazlı bebeğim. Sana bir aşk masalı söyleyeceğim. Bir gün gelir sen de benim gibi yanarsın. Boşa geçen günlere yanarsın. gel bana sevgilim, her an seni beklerim. Yarın belki geç olur, bu gece sevişelim. Yarın belki geç olur, bu gece sevişelim. Nilüfer, ara sıra bazı bazı. Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni. Vazgeçemem ki bir zulmetsen. Sevemem desen, nereye gitti diyemem ki. Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni. Vazgeçemem ki bir zulmetsen. Aşkın olmaz çoğu özü, ara sıra bazı bazı. Gelsen bile gönlüm razı, yeter ki görsün gözlerim. Aşkın olmaz çoğu özü. Neredeydin demem, kimleydin demem. Seni sevdim bir kere, sensiz yaşayamam ben, naz etmem boş yere. Var mı söyle, var mı söyle, benim gibi. Canın ister güldürürsün, canın ister öldürürsün. Aşkının kölesi oldum, sevgilimsin sen bir. Olmaz çuvası, ara sıra bazı bazı. Gelsen bile gönlüm razı, yeter ki görsün gözlerim. Aşkın olmaz çuvası, ara sıra bazı bazı. Gelsen bile gönlüm razı, yeter ki görsün. Yurdumuza gelip Türkçe şarkılar seslendiren sanatçılardan biri de Nino de Murcia'ydı. Esperanza adlı şarkısında dinliyoruz. Esperanza, ay esperanza, hoy el tango se suele bailar. Esperanza, ay esperanza, este tango se baila sin cesar. Te conocí y te enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó. Y al conocer tu fingido amor que causó dolor y a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena no lo parece. ¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. ¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Y esperanza, ay, esperanza, hoy el tango se suele bailar. Esperanza, esperanza, esperanza. baila sin cesar. Neşe Karaböcek imzası var. Niyet. Bir inansam sevdiğine dünya benim olurdu. Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu. Acı günler burada biter, kışlar bahar olurdu. Yalan olsun, ziyanı yok, ah bir inansam. Bir inansam sevdiğine dünya benim olurdu. Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu. Acı günler burada biter, kışlar bahar olurdu. Yalan olsun, ziyanı yok, ah bir inansan. Niyetimde bir yol çıktı, bu yol aşkın yolu mu? Kaderimde sevgin varmış, söyle bu da doğru mu? Bu nasıl kısmet, acı bir hasret. Dileğim sevmek, çıksın bu niyet. Ay. 1977 yılına ait MIDI 45'likte ise Ferdi Özbeğen Orkestrası'nı dinliyoruz. Yağmasın yağmur. Ne zaman yağmur yağsa o tatlı hayalin canlanır hep karşımda. Sanki bir hayal değil, her düşen damlada sen varsın inan bana. Oysa geçmiş günleri, maziyi unutmak istiyorum ben seni. Fakat hepsi boşuna, hayalin karşımda sen varsın inan bana. Yağmasın yağmur, düşmesin o damlalar. Silinsin gözlerimden acı hatıralar. Yağmasın yağmur, düşmesin o damlalar. Silinsin gözlerimden acı hatıralar. Mesut günleri hatırlarım ben seni. O ilk tanıştığımız yağmurlu geceyi düşünürüm hep seni. Meğer sevdikten sonra unutmak ne zormuş, bütün hayat boyunca ne kadar üzülürüm hiç kimse bilemez seni hatırlayınca. Yağmasın yağmur, düşmesin o damlalar. Silinsin gözlerimden acı hatıralar. Yağmasın yağmur, düşmesin o damlalar. Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Işıl Yücesoy'u dinliyoruz. Açılmamış mektup. Tanıdım, tanıdım görür görmez yazını. Günlerdir bekliyordum son haber bu. Sevgimizden mektup senden biliyordum. Anladım. Anladım görür görmez yazından. Ellerim titredi birden, bilmem nedense açamadım ben, korkuyordum. Sen ya beni unutmuşsan ya da artık sevmiyorsan, ya her şey bitiyorsa ya da bir başkası varsa, belki dönmeyeceksen, geri gelmeyeceksen, öğrenmek istemem bu gerçeği. Bırak hayalini, aldatsın beni, kırma bütün ümitlerimi. onu bugüne kadar. Duruyor hala masamda, resmin yanında, senden kalan açılmamış bir mektup. Her şey bitiyorsa ya da bir başkası varsa, belki dönmeyeceksen, geri gelmeyeceksen, öğrenmek istemem bu gerçeği. Bırak hayalini, aldatsın beni, kırma bütün ümitlerimi. Sakladım, sakladım onu bugüne kadar. Varsın, kapalı kalsın, dursun karşımda, resmin yanında mutluyum ben, okulmasa. Sırayı Lale Belkıs alıyor. Vazgeç. Yıl 1975. Paramparça oldu dünya. Verdiğin söz bu muydu ya? Bu alemi senle sevdim. Sensizliği ben neyleyim ha? İnsanlığın yasasıdır. Düşleri gerçeğe, düşmanlığı kardeşliğe çevirmek. Gitme vazgeç, al bayram olur hayat seven insana. Gitme vazgeç, al yaşarız birlikte güle oynaya. Her şeyi unutup dön geri. Olanları unuturuz, inan çok mutlu oluruz. İnsanlığın yasasıdır, düşleri gerçeğe, düşmanlığı kardeşliğe çevirme. Birlikte güle oynaya. programımızın son 45'te Erkin Koray'a ait Sen Yoksun Diye 1974. Yine bulutlar seyreni unutmuş, semaya baksana matemle tutmuş. Yine bulutlar seyreni unutmuş, semaya baksana matemle tutmuş. Gökte ne ay var ne de bir yıldız, her taraf karanlık. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Esen rüzgarın kesilmiş nefesi, coşkun dalgaların çıkmıyor sesi. Esen rüzgarın kesilmiş nefesi, coşkun dalgaların çıkmıyor sesi. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk, doğan güneşe bak rengi soluk. Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.